प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण अनंत परमात्मा को संत महापुरुषों को आचार्यों को साधन विवादन कर आप लोगों के समक्ष कुछ बातें कहने के लिए चेष्टा कर रहा हूं। यह संसार है, इसे अपना उद्धार करना है। अभी भागवत में तरह तरह की कथाएं आवे भी, उनका तात्पर्य सबका ही परमात्मा की तरफ ले जाने का है। जीव का कल्याण हो जाए, सुगमता से उद्धार हो जाए, इस तरफ ही सब महापुरुषों का तत्वज्ञ जीवन मुक्तों का आशय रहता है कि संपूर्ण जीवों का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख वाप्नुयात्। किसी को दुख न हो, सबके सब सुख हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे। किसी को कभी किसी में कष्ट न हो और उनका परम कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। इसलिए ही संत महात्माओं का उद्योग है, वे इसी परिश्रम में लगे रहते हैं और दुनिया के उद्धार से ही अपना और संसार का कल्याण मानते हैं। ये एक ही काम उन महापुरुषों का है। उन महात्माओं ने जो कहा है वे बातें कुछ याद रह जाती है, वो आपने उस समय नहीं कह देता हूं। महात्माओं की बहुत विशेष दया, मात्र जीव का उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, कभी दुख न हो, सदा के लिए परम शांति परम आनंद की सबको प्राप्ति हो जाए। सज्जनों, ऐसा हृदय संत महात्मा पुरुषों का ही है जो सबका कल्याण चाहते हैं। उस कल्याण करने के कई उपाय है, उन उपायों में सर्वश्रेष्ठ उपाय भगवद गीता ने कहा है, शरणागति, प्रभु के चरणों के शरण दे देना। सर्वगुह्यतम भूया श्रृंगे परमं वचः, सर्वगुह्यतम बात गई गीता भर में, सर्वगुह्यतम एक बार ही आया है। सबसे अत्यंत गोपनीय बात जो जीवों के कल्याण करने की है, सुगमता से उद्धार करने की है, वो बात कही। सज्जनों, भाइयों, बहनों, भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। हे नाथ, हे प्रभु, आपके हम शरण है। शरणागति के लिए बहुत श्रेष्ठ बात है। भगवद गीता का सार है, सार, सर्व गुह्यतम भूयष्णु में परमं वचः। भगवान करे सर्व गुह्यतम, संपूर्ण जितने उपाय है परमात्मा की प्राप्ति कराने के, उनमें सब में गोपनीय और सबसे बढ़िया उपाय शरणागति है। सर्वगुह्य तम गुह्य गुह्य गुह्यतर गुह्यतम और सर्वगुह्यतम अत्यंत गोपनीय बात बढ़िया चीज है वो मेरी सुनो। मेरा परम वचन है, श्रेष्ठ वचन है। दसवें अध्याय में परम वचन का में परम वचन, परम वचन श्रेष्ठ वचन उत्तम वचन श्रेष्ठ उसको सुनो। भगवान के चरणों के शरण हो जाओ। भाइयों बहनों सबके लिए सुगम उपाय और इसके सब अधिकारी होते हैं, छोटे बड़े विद्वान अविद्वान मूर्ख पंडित पापी दुराचारी दुर्गुणी नीचे से नीचे वे पुरुष भगवान के शरणागति के अधिकारी अच्छे से अच्छे उत्तम वे भी भगवान की शरणागति के अधिकारी। संपूर्ण के लिए बात बताई, प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। आप लोगों से भी यही प्रार्थना है कि प्रभु के चरणों के शरण हो जाओ। इतन भी करो तो जरा मरण मोक्षा है माम आश्रित ये जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए यत्न किया जाए उद्योग किया जाए तो माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करो। इसे बहुत लाभ होगा। उद्योग करना ये अपना काम है पर प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर नहीं। आश्रय जैसे अभिमान नहीं होता, अपनी तरफ से उद्योग करते हैं तो अभिमान आ जाता है मैंने इतना काम किया। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर उद्योग करो, अभिमान नहीं आएगा। ये भगवान की कृपा से होगा। भगवान ने कृपा का आश्रय लेकर अपना उद्योग करो, ये भगवान ने बात कही है। सर्वगुह्यतम सबसे गोपनीय असली बात शरणागति। आगे बताया मन मना भाव मत भक्तो मज्जा जी मांग नमो गुरु, चार बातें बताई। मेरे में मन मना हो जा, जैसे जिस रास्ते से सुई जाती है धागा उसी रास्ते से जाता है, ऐसे मन जहाँ जाता है उसके अनुसार से ही इंद्रियां और अपनी गति भी होती है। तो पहले भगवान की तरफ ही अपने चलो, तो हम सबका सब ही चले भगवान की तरफ तो शरणों बड़ी सुगमता से कल्याण हो जाता है। जरा मरण मोक्षाए माम आश्रित, जरा और मरने से मुक्ति पाने के लिए जन्म नहीं कहा यहाँ, जरा मरण का मन मुक्त जन्म तो हो चुका जन्म लिए वो क्या कहे। अब बाकी रहा वृद्धावस्था और मरने का, यही दुखदायी अवस्था होती है, इनसे रक्षा पाने के लिए भगवान के चरणों के शरण होगी। उद्योग करो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के कल्याण होगा। अभी आपने कथा सुनी, विदुर जी महाराज भी धृतराष्ट्र ले जाते हैं, बड़े कड़े शब्द कहे पर उद्धार के लिए कल्याण के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं, अपने स्वार्थ का त्याग करके केवल धृतराष्ट्र कल्याण हो जाए। इसी तरह से भाइयों बहनों अपना उद्धार हो जाए, इसीलिए हमें सब भगवान के चरणों के शरण हो जाना चाहिए। जो भाई बहन प्रभु के चरणों के शरण है वे तो है ही, और तो दूसरे भाइयों को बहनों को भी भगवान के चरणों के शरण हो जाना चाहिए। हे नाथ हे प्रभु आपके चरणों का आश्रय, भगवान के चरणों का शरण लेकर के फिर ये तर्क करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, जितना शुभ काम जो कर सकते हो करो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर हे नाथ हे प्रभु ये पुकार साथ होनी रहे। और प्रभु के चरणों का आश्रय लो। भगवान के चरणों का आश्रय ये महान बल है, इतना ऐसा बल कोई सही नहीं है। तन बल है, धन बल है, कोई प्रजा बल है, अस्त्र बल है, शस्त्र बल है, तो कई तरह के बल है, परंतु प्रभु के बल के समान बल कोई नहीं है। उस भगवान के आश्रित होकर के और यत्न करो तो कल्याण होगा, बड़े सुगमता से, बड़ी सरलता से, बदिशी रस्ते से। हे नाथ कह करके भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। भाई बहन जितने आप सुनते हैं अगर उचित समझे तो सबके लिए बहुत बढ़िया, उत्तम, बहुत श्रेष्ठ साधन है। हे नाथ मैं आपके चरणों में शरण हूँ, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए। जरा मरण से मुक्ति पाने के लिए भगवान का आश्रय नहीं रत्न करे, नाम जब कीर्तन आदि सब दुनिया की सेवा, सबको सुख पहुंचाना, सब काम करना, प्रभु का आश्रय लेकर के हे नाथ पुकारो। आपके चरणों का शरण लेकर के चरणों में शरण करो। ते ब्रह्म तत्व ब्रह्म को जान जाएंगे, ब्रह्म को जान जाएंगे, अध्यात्म को जान जाएंगे, कर्म को जान जाएंगे, अधिभूत अधिदेव आदि यज्ञ सबको जान जाएंगे, और अंधकार में भगवान को ही जानेंगे। सबका सब काम पूरा हो जाएगा केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेने से, और आश्रय लेकर के और भगवान के चरणों में शरण हो जाओ। भाइयों बहनों बहुत बढ़िया उत्तम समय मिला भगवत प्राप्ति के लिए, ये बड़ा दुर्लभ है। पहले तो दुर्लभ मनुष्य देह है, दुर्लभ देह मिलकर एक बार में हमारा कल्याण हो जाए ये बात दुर्लभ है, और ऐसे के बाद में उपाय मिलना दुर्लभ है। वो उपाय बताया भगवान ने, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन दिए। सातवें अध्याय अंत में दो श्लोकों में भगवान ने बात कही, श्रावण से मुक्ति पाने के लिए भगवान के चरणों का आश्रय लो। सज्जनों संपूर्ण दुखों से मुक्ति हो जाओगे, कोई सा कभी कष्ट आएगा ही नहीं, आ सकता ही नहीं। प्रभु के चरणों का आश्रय लेने के बाद कोई आश्रय लेने की दुनिया की जरूरत नहीं है, पूर्णतः आश्रय मिलेगी। हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकार करके भगवान को अपना समझो। सज्जनों यह शरीर भी अपना नहीं है, ये जितना दिन मिला है उतना रहेगा, और अवधि पूरी होते पर निकल जाएगा या चला जाएगा। ये साथ रहने वाला नहीं है, न स्थूल शरीर है, सूक्ष्म है, न काल शरीर है, ये साथ रहने वाले नहीं है। पहले से ही इनके साथ में अपना संबंध छोड़ दो। एक भगवान का शरण, प्रभु प्रभु चरणों का आश्रय, ये लेकर यत्न करो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, खास बात भगवान को याद रखो। हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, कभी कभी मेरे भूल न हो, हे प्रभु। ऐसे प्रभु के चरणों के शरण हो करके नाम का जप, कीर्तन, ध्यान, चिंतन भगवान का करो सच्चे हृदय से, और हृदय से अर्थ होकर के हे नाथ कहो, भगवान के चरणों में शरण करो। प्रभु कृपा से कल्याण होगा। न जाने कितने जन्मों में क्या क्या पाप किए हैं, कितने कितने अनर्थ किए हैं, भगवान के देखते हुए, एक मनुष्य देखते हुए भी शर्म आती है, परंतु भगवान के प्रत्यक्ष देखते हुए भी कोई शर्म नहीं की, कोई पीछा नहीं पड़ा और पाप किए है, ऐसे होकर सबको माफ करा दी। भगवान से कहो, भगवान के समान माफ करने वाला, कृपा करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं। बताया है उपकारी, दो उपकारी बताए, तुम्हार सेवक, एक भगवान और एक भगवान ने सेवक। तो भगवान के सेवक है, भगवान से सीखे, भगवान से सीख करके वे भी इस काम में लगे हुए हैं। कोई खुद की बात नहीं है, भगवान के खुद की बात है। ये कहते किसी सीख करने जाते मात जीवों का उद्धार करने के लिए हरदम भगवान तैयार है। सजनो वहा राम समेत जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही। भगवान के समान हित करने वाला या गुरु है, ना पिता है, ना माता है, ना भाई है, ना संबंधी है, ना मित्र है, कोई भी नहीं है। उस भगवान के चरणों का स्थान हो जाओ। सबसे ये प्रार्थना है भगवान की, भगवान के चरणों का आश्रय ले करो। इसे समान आश्रय दूसरा नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। निमित्त मात्र सभ्यशासन भगवान ने अर्जुन से कहा, मैं आतंक ये सब मेरे मारे हुए है, तुम निमित्त मात्र बन जाओ और इनको मार दो। ऐसे ही सज्जनों, एक काम को लो मोह मद मत्सर आदि दोष है, ये जिनने सर भिपू है, अपने लुटेरे हैं, अपने को दुख देने वाले हैं, इनके ऊपर विजय करने के लिए प्रभु के चरणों का आश्रय लो। आश्रय लेकर यत्न करो, सब ठीक होगा। ऐसा मंगल मंगलमय ऐसा साधन दूसरा नहीं है। माम एकम शरणम ब्रज, माम एकम शरणम ब्रज। भगवान कहते हैं अनन्य रूप से मेरी एक शरण आ जाओ, आन पास सरो पाप है तो मोक्ष श्यामी मासूस है, तू चिंता मत कर, सब पापों से मैं मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। अर्जुन की बड़ी चिंता थी, बड़ा शोक था। अर्जुन ने कहा मेरा शोक दूर हो नहीं सकता। यदि भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ और भगवान को भी कहा और युद्ध करने की तैयारी में था, परंतु दोनों कुटुंबियों को, दोनों सेनाओं को देखा, अपने ही कुटुंबी है और ये मर जाए तो क्या दशा मेरी होगी। हर एक आदमी मरने से डरता है, अर्जुन मरने से नहीं डरे है, मारने से डरे है। इनका नाश करना ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। कैसे मेरा कल्याण हो, उद्धार कैसे हो, यह श्रेष्ठ निश्चित मुरुई जो मेरा कल्याण हो निश्चित आपको। तीन बार कहा, दूसरा अध्याय था सातवें, तीसरे अध्याय और पांचवें अध्याय के आदि में निश्चय करके मेरा कल्याण हो जाए। महाराज अर्जुन के भीतर मैंने अग्निशील लग रही है जोर से, पता नहीं इन लोगों का उद्धार कैसे हो और मैं क्या कर रहा हूं। अर्जुन को ये मालूम हुआ कि युद्ध करना है बड़ा भारी घोर पाप है, क्योंकि इसमें कितने मारे जाएंगे और वास्तव में कितनी हत्या हुई इसका पायावार नहीं है। ऐसा बड़ा भारी अनर्थ हो जाएगा और मैं युद्ध करूंगा तो लोग मारे जाएंगे, हे नाथ कैसे उद्धार हो। अर्जुन की दृष्टि में बड़ा दुख का समय, बड़े शोक का समय है। भगवान कहते हैं बात ठीक है तेरा कहना, परंतु क्षत्रिय का कर्तव्य होता है, कर्तव्य के सामने दूसरी बातें नहीं होती। अर्जुन को कर्तव्य समझाकर जिसमें प्रेरित किया है और उसे प्रेरित किया जिसमें भी खास खास खास बात बताई, खास मां बाप से चेतन दिए, मेरे चरणों का आश्रय लेकर जो चरण करते हैं वो परमात्मा को प्राप्त होते हैं। मेरे चरणों का आश्रय लेकर तुम चलो, गर्व अर्जुन घबरा रहे थे। जब तक भगवान से अर्जुन ने ये बात सुन करके स्वीकार नहीं किया तब तक भगवान ने छोड़ा नहीं। तरह तरह की बातें कह करके और तत्परता से उनको समझाया कि मेरी शरण हो जाती और शरण और निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए। मेरे चरणों का आश्रय ले लगे तू चिंता मत कर। इसका अर्थ क्या होता है कि मैं चिंता करूंगा, तेरे उद्धार का सब ढंग मैं करूंगा, तू मेरा काम कर, मेरे सुन ले, एक बात सुन ले। अर्जुन इस बात को सुन रहा है, महाराज युद्ध करो, एक कर्तव्य है। धृतराष्ट्र आदि वे जितने धृतराष्ट्र के पुत्र है दुर्योधन आदि वे सब युद्ध करते हैं, वे अन्याय को करते हैं। ए तुम्हारे पर युद्ध यदिपन्न स्वर्ग द्वार में अपावृतम खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा ही आ गया है, आपसे आप ही तुम युद्ध नहीं करना चाहते थे, संधि का प्रस्ताव किया है परंतु वे ठुकरा देते हैं, वे नहीं मानते हैं। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, बड़ा तुमने सहन से लिया है, अज्ञात वर्ष का एक का अज्ञातवास ऐसे आपने सब कुछ किया है, अब तुम शरण हो उसके युद्ध अपने माँ बात बनती है कल्याण का है। भाइयों बहनों सार बात क्या है, आप काम संसार का करें परंतु भाव भगवान का करें। संसार का काम करते हुए भी कार्य संसार का है परंतु उनको भगवान का मानो, भगवान की आज्ञा मानो, भगवान का काम कर रहे हैं। ये जो पांच बातें बताई जाती है वे बड़ी मार्मिक और बड़ी अच्छी बड़ी श्रेष्ठ बात है। भगवान के हैं हम, हर एक भाई बहनों को सब कुछ इस तरह हम भगवान के हैं। ममई वंश हो जी भगवान के अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी हम भगवान के हैं। निस्संदेह रामायण में कहा है, गीता में कहा है, भागवत में भी कहा है, शरणागति भगवान के है। एक बार दूसरे भगवान के दरबार में रहते हैं, जहाँ रहते हैं जहाँ जो भाई जो बहन जहाँ रहते हैं वहाँ भगवान के दरबार में ही रहते हैं। दो बात और तीसरी बात है, जो काम करते हैं भगवान का काम करते हैं, आपका ही प्रभु काम करते हैं। ध्यान रखना अपना काम नहीं, अपना काम है बंधन बंधन बंधन, और भगवान का काम है मुक्ति देने वाला, भगवान का ही काम करते हैं। सज्जनों सावधान विशेषणा है, ये कलयुग है पितृलोक है, सावधान रहा, काम भगवान का करना है, ये खास ख्याल रखना है। जहाँ अपना काम हुआ वह बंधन हो जाएगा, अपना काम आते ही वो हो जाएगा कामना, अरे कामना बंधन करने वाली। क्या हमारा मोक्ष है माँ मासन, क्या इतनी क्या करना है कि भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं। दो बात हुई, तीसरी बात आपका ही काम करते हैं। सज्जनों ध्यान दें इस बात पर, हम काम करते हैं आपका काम करते हैं, दक्षिण आपका करते हैं, आपका काम करते हैं। निषिद्ध काम तो नहीं आएगा, नहीं शास्त्र विद काम आएगा, वो काम भगवान का होगा, ऐसे समझ कर आपका काम करते हैं। ये तीन बातें बहुत विशेष ध्यान देने गई है, भगवान के दरबार में रहते हैं और भगवान के हैं, भगवान का ही काम करते हैं। और जो भोजन करना, कपड़ा पहनना, जल पीना, औषध लेना, जो कुछ शरीर निर्वाह करते हैं वो आपकी दवाई है, आपकी चीज है, उसका इस्तेमाल करते हैं। और आपके कुटुंबियों की सेवा करते हैं, अपने कुटुंब भी नहीं। सज्जनों ये अपनापन है, ये ही बंधन करने वाला है। अपनापन अपना नहीं है, ठाकुर जी का है। सच्ची बात है, आप अपने शरीर को भी अपनी मर्जी के मुताबिक रख नहीं सकते, वैसे अगर वैसा सदा बना रहे वो रखना आपके हाथ की बात नहीं। ये जाएगा तो बिना चाहे जाएगा, बहुत कम आदमी होंगे जो मरना चाहेंगे भी मर जाए तो अच्छा है, कहते बहुत से नकली बात है, असली हृदय से कोई शरीर छोड़ जाए बहुत कम। बिना चाहते हुए शरीर को छोड़ना पड़ता है, पड़ेगा। हमारा काम नहीं है, हमारा शरीर नहीं है, हमारी चीज नहीं है, हमारा ही काम करते हैं, हमारा नहीं करते, भगवान का करते हैं। और कुटुंब का पालन करो, शरण सज्जनों ध्यान दो, आप ऐसा अभिमान मत करो कि मैं अपने कुटुंब का मैं पालन करता हूँ। बहुत दुख की बात है और बहुत चिंता की बात है, आज कुटुंब के पालन करने के लिए लोग भगवान की तरफ ध्यान न देकर अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं। अनुचित रूप से बड़ा भारी अत्याचार, बड़ा भारी पाप कर रहे हैं। अपने पर भार दिया कि हम कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे, कहाँ रहेंगे, परिवार नियोजन करो, ये करो, वह करो, राम राम राम राम। बहुत बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है, बड़ा भारी अनर्थ है। भगवान के चरणों के आश्रय देकर भगवान के भरोसे करो आप। और पालन करने वाला भगवान नहीं है। प्रथाभिमान अहंकारो मीति प्रथाभिमान स्वकर्म शुद्ध कर दो ही लोग अहंकारो मीति प्रथाभिमान। दूसरा अभिमान है ये हम नहीं करते, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान मूर्खता, महान जड़ता है, बेसमझी है, महान बेसमझी। बेसमझियों में भी श्रे मोड़ बेसमझी है। इस बात के भाइयों बहनों ये पांच बातें याद रखो, याद रखो कि मैं भगवान का हूँ और भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का ही भोजन करता हूँ, भोजन भगवान कपड़े पहनता हूँ, निर्वाह की चीजें भगवान की देता हूँ और भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। अब वो भगवान का ही प्रसाद है, जिस प्रसाद से दुनिया की सेवा करता हूँ वो भगवान का प्रसाद है। ये पांच बात याद रखो, बहुत सार बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की ही सेवा करता हूँ। भाव भाव आप ये काम करते हैं, रहते भी हैं और आश्रय देते हैं, घर को भी मानते हैं और भोजन भी करते हैं, काम धंधा भी करते हैं और कुटुंब का भी पालन करते हैं। ये मेरा काम कर रहा हूँ ये पतन की बात है, भगवान का काम कर रहा हूँ। थोड़ी कृपा करो, थोड़ा सा भाव बदल दो, सब कुछ निहाल हो जाओगे। अपने जीवन में, इसी जीवन में ही आनंद का अनुभव करोगे, शांति का अनुभव करोगे। पक्की बात है, उसका अनुभव करो। पांचों बात है भगवान, मैं भगवान का हूँ, भगवान में दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। आप इतना उल्ट दीजिए, आपका जीवन पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, कल्याणकारी हो जाएगा। आपके लिए, आपके कुटुंबियों के लिए, संबंधियों के लिए, देखने वालों के लिए, सुनने वालों के लिए, समझने वालों के लिए, उनके लिए कल्याणकारी बात हो जाएगी। एकदम पक्की बात ऐसी है। जय अमरण मोक्षाय महाभारती है, भगवान आश्रय देख देते करो तो आपका जीवन सबका सब पवित्र हो जाएगा। ऐसा बार बार मौका मिलेगा नहीं। ये शरीर भी रहेंगे नहीं, ये आपके हमारे जो शरीर है आज, जिनसे हम कहना और सुनना सब प्रचार कर रहे हैं, ये शरीर रहेगी नहीं। याद रखो ये बात रहेगी नहीं, ये मौका रहेगा नहीं। और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करो तो निहाल हो जाओगे, अपना जीवन सफल हो जाएगा, अपना जीना, मनुष्य जन्म प्राप्त करना सफल हो जाएगा और दुनिया का कल्याण होगा, अपना कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, हित होगा, बड़ा भारी। भगवान के चरणों का आश्रय ले लो, सज्जनों सज्जनों भगवान का आश्रय, वो आश्रय लेकर भगवान करो तो भगवान का ही काम कर रहा हूँ, भगवान ही रहता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, सब भगवान का काम करता हूँ। देखो कुटुंब का पालन करना है वो भगवान की सेवा, शरीर का पालन करना है वो भगवान की सेवा, अपने कुटुंब का, अपने बिरादरी का, अपने जितने संबंधी उनका पालन करना भगवान की सेवा, और दुनिया की सेवा भगवान की सेवा। मात्र जीवों का कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ऐसा जो संपूर्ण के थी बात है वो भगवान की सेवा, और भगवान का चिंतन भगवान की सेवा। ये दो बात है, एक भगवान को याद रखना और एक भगवान जनों की सेवा करना, दो बात है, दो खास बात है। ये दो बात होने से ही मनुष्य में मनुष्य बना है। अगर वो भगवान का वचन नहीं करता, अरे भगवान काम नहीं करता तो मनुष्य जन्म लेकर भी मनुष्य जन्म को निरर्थक हो रहा है, बड़ी गलती कर रहा है। सज्जनों समझो, आज सब भाई बहन ध्यान दो, जरा मरण मोक्ष आये माम आशी। ये 29वां 30वां दो श्लोक है, जिसमें 29वां ये दोनों निष्ठा इसके अंतर्गत है। लोक द्विधा निष्ठा पूरा प्रवता मयान अनुभव, ये लौकिक बातें हैं। 30वां श्लोक अलौकिक बात का है, लौकिक और अलौकिक दो बात का ये गीता में कर्म योग और ज्ञान योग लौकिक बात बताई है। उत्तम पुरुष सत्वन्य द्वारियों पुरुष लोक है, क्षर अक्षर लोक में है, और उत्तम पुरुष अन्य है वो परमात्मा है। ये लौकिक काम के लिए पूर्वार्ध है पहला श्लोक, और 30वां अधिभूत अधिदेव अधिज्ञ कैसे परमात्मा को जानना, वही अंत में जानते हैं कि परमात्मा का है। लौकिक अलौकिक सब का भगवान का, छोटा और बड़ा काम सब भगवान का, उत्तम काम भगवान का। सज्जनों एक भगवान को याद रखो, केवल भगवान को याद रखो। हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारो, और भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करो। जो काम करोगे सब भजन हो जाएगा। जब अपनी आसक्ति अपनी कामना का त्याग करके और भगवत आज्ञा के अनुसार अपना काम बनाओगे, सबका सब आपका भजन हो जाएगा। उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना सभी भगवान की सेवा, कुटुंब की सेवा भगवान की, अपने समाज की सेवा भगवान की, संपूर्ण संसार मात्र की सेवा भगवान की, सबका सब भगवान का। सजनों सर्वथा कल्याण हो जाएगा, उद्धार इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। ऐसे सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, रात दिन इसी में लगे रहो। मन मना भाव याद करो, मन मना भाव भगवान में मन वाला हो जाओ। चार बातें बताई, मन मना भाव मेरे में मन वाला हो जाओ, मन से भगवान का चिंतन करो, भगवान का ही काम करो, जो करो भगवान का काम, कोई चिंतन में चिंतन भगवान का करो। संसार के चिंतन हो तो संसार के चिंतन भगवान के लिए करते हैं, सबके उद्धार के लिए करते हैं, संपूर्ण कल्याण करने के लिए करते हैं। ये विद्या मन को मन मना भव और मत भक्तो भव, आखा खास बात है। मैं भगवान का हूँ सज्जनों, ये जो बात बताई है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, ये बात बहुत सार बात है। भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ। कृपा ऐसी करो, आज ऐसा विचार करो, अपना पण सदा भगवान के चरणों में समर्पित। काम जैसे वैसे करो, रहते जहां वहीं रहो, परंतु भाव बिल्कुल बदलो। भीतर का भाव बदलता हूँ, भगवान के हैं और भगवान के ही दरबार में रहते हैं, घर अपना नहीं है। सज्जनों जहां जहां रहते हो वे घर अपने नहीं है। अब पहले आपके बाप रहते थे, उससे पहले उनके बाप रहते थे, उससे पहले उनके बाप रहते थे, बदलते चले जा रहे हैं। ये घर के लिए व्यक्ति का नहीं है, गलतियां रही, अपना मत मानो, भगवान का है, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान की कृपा है, और उनका कहना है इस बात का भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के दरबार में भगवान के हैं। ये दो बात हृदय से बिल्कुल बदल दो, आज या हम बैठे बैठे ही बदल दो, हम भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, अपना घर नहीं, घर अपना नहीं है। एक जगह की बात है, मैं व्याख्यान दे रहा था तो वहां किसी भाई ने पूछा कि अपना हम काम करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं, तो मैंने कहा अपना काम करना ही छोड़ दो, अपना काम कोई है ही नहीं, सब भगवान का काम करते हैं। रात दिन भगवान काम करते हैं, ये ध्यान दो, थोड़ा ध्यान दो, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के दरबार में हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही है। तीनों बातें ठीक तरह से समझ लो और भगवान काम करते हैं, आपके सब के सब क्रिया भगवत भजन हो जाएगा। जहां मेरा पना छोड़ा कि भगवान का भजन हुआ, महान कल्याण करने वाली बात हो जाएगी। मस्त हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, घर में रहते हुए साधु संत और महात्माओं की तरह हो जाओगे। वे संसार से विरुद्ध होते हैं, त्यागी होते हैं, आप घर में बैठे हो जाओगे। भगवान का काम हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ नहीं, हमारा है ही नहीं। आप भले लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, आपके साथ क्या चलेगा? काम करते हो केवल, और साथ कौड़ी एक चलेगी नहीं, सबका सब यहाँ रह जाएगा। अगर कृपा करके आज ही मान लो ये सब भगवान का है, तुझे कहने की जरूरत नहीं, लोगों में डूगी पिटाड़ी नहीं, प्रसिद्धि करनी नहीं है, भीतर से सब भगवान का है। हजारों लाखों करोड़ों अरबों रुपये है तो भगवान के, और किस नहीं है तो भगवान के, दरिद्री है तो भगवान के, धनी है तो भगवान के, हम भगवान के हैं, जो सामग्री है हमारी भगवान की। ऋणी हो तो भी भगवान की मानो, कि ऋण उतारता है, ऋण दूर करता है, जिस अवस्था में जो भाई बहन जहाँ है वह रहते हुए ही हे नाथ करके हृदय से भगवान के हम हैं, ये याद रखो। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतना मन सहसूराशी। कई बार सुना है आपने, इस बात को मान लो, अवधारण कर लो अपने भीतर से, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के, और चलना है अपने, सारी दुनिया बदल जाएगी आपके देखते देखते, सब दुनिया बदल जाएगी, विचित्र हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाएगी, एकदम मस्त हो जाओगे। भगवान चरणों का आश्रय लेकर के यत्न करो, ये दोनों निष्ठा करने के लिए ये जरा मरण मोक्ष महामहासन दिएगा, सांख निष्ठा योग निष्ठा के लिए ये बात कही है। और अगर सारी बता दिए अलौकिक बात बताइए, लौकिक अलौकिक भगवान के, सब भगवान का काम करना और करना केवल भगवान के लिए, सबका सब अलौकिक हो जाएगा। जब भगवान के चरणों का आश्रय लिया, सबका सब, और मस्ती से, खूब आनंद से, ये भगवान की शरणागति है, ये लोक और परलोक दोनों में आनंद देने वाली है। कई काम ऐसे होते हैं यहाँ आनंद है परंतु आगाड़ी नहीं मिलेगा, कोई यहाँ दुख है पर आगाड़ी आनंद मिलेगा, कई है कि यहाँ भी दुख है वहां भी दुख है, और चौथी बात है यहाँ भी आनंद है वहां भी आनंद है। इन चारों बातों में जो यह चौथी बात है वह शरणागति है। भगवान के चरणों का आश्रय ले करो, यहाँ भी आपके दुख नहीं, संताप नहीं, भगवान के चरणों का आश्रय, भगवान का काम करते हैं। सज्जनो दुख में और सुख में हरदम याद करो, भगवान मालिक है, सुख में उनके सिवाय कोई नहीं है, दुख में भी सिवाय भगवान और कोई नहीं है। ये संतों का, महात्माओं का, गुरु जी का शरणा है, सब शरणा से अंतर्गत आ जाते हैं, प्रभु के चरणों के शरणा के शरणा के अंतर्गत सब आ जाते हैं, सभी भगवान के चरणों का शरण लेगा, निहाल हो जाओगे सदा के लिए, सदा के लिए निहाल हो जाओगे। जरा मरण मोक्ष महाशक्ति भगवान के चरणों का आश्रय लेके यत्न करो, अधिभूत देव देव शुभ शुभ अलौकिक बात विलुक्ष बात जान लोगे, अंत काल में प्रभु को ही जानोगे और प्रभु को ही जानो, प्रभु की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप कृपा करिए, अभी से अपने आप को भगवान को अर्पण कर दीजिए, अभी जहाँ बैठे वहां ही, कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं, ऊपर क्रिया बदलने की जरूरत नहीं, पाप है तो त्याग करना ही है, और कोई बदलने की जरूरत नहीं, साधारण काम संसार का काम करते रहो, भाव बदल दो, केवल भाव, ये भगवान के हैं, भगवान दरबार है, भगवान काम करते हैं, प्रभु का काम कर रहे हैं, केवल ये बात, और शरण करती हो भगवान की आप है, आपकी आज फिर जाएगा। बड़ी लड़की हो जाती है, माता पिता की बड़ी चिंता होती है, कन्यादान हो जाए तो निहाल हो जावे, एक कन्या की दान करने से भी आप जब सुख का अनुभव करते हैं, मैं कह दू आप अपने भाई बंधु कुटुम्बीन मार बाप सब सब सब ही भगवान के प्रोजेक्ट का आनंद होगा। एक कन्या के दान करने से आप कितना खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। एक कन्या के दान करने से कन्या बड़ी होगी, चिंता लग रही है, नींद उड़ जाती है माँ की, वो दुख मिट जाता है भगवान को एक कन्या अर्पण करने से। सब के सब ही भगवान अर्पित हो जाए, आप सब जो भगवान है चिंता सब मिटी। चिंता दीन दयाल को मोहन आनंद जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोहन चिंता सब दीन दयाल को मोहन भगवान के हमारे साथ में संधि हो गई और हमारे बंटवारा हो गया। और संधि में क्या हुआ, भगवान ने अपने संधि कर दी। चिंता करना ये करना आपका काम, हमारा काम नहीं। हमें निश्चिंत होकर कार्य करना है, जहां रहो वहां चिंता को छोड़ करिए उत्साह पूर्वक। वो उत्साह बढ़ता रहे हरदम कि भगवान काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। सज्जनों संतों का काम करता है, बड़े मालिक का काम करता है, आनंद लेता है। सबका मालिक, उसके समान कोई संत नहीं, उसके समान कोई मालिक नहीं, उसके समान कोई ईश्वर नहीं है, उसके समान कोई मालिक नहीं है। सर्वोपरि परमात्मा है, उस परमात्मा का काम करो। और सब अर्पण कर दिया, निश्चिंत हो जाए, निर्भय हो जाए, निशंक हो जाए, निशोक हो जाए, इन सब से रहित होकर के मस्त हो जाओ। सज्जनों ऐसा आनंद और जगह मिलेगा नहीं, बिल्कुल मुहूर्त में भगवान के चरणों का आश्रय लेकर के भगवान काम कर रहे हैं। बस खुश हो जाओ हरदम मस्त मस्त, हरदम आनंद में मौज मौज मौज मस्त रहो, तो भगवान काम करते हैं। जरा मरण मोक्ष आए माँ माँ सत्य तंत्र, माँ माँ सत्य तंत्र, ये बार बार याद रखो माँ माँ सत्य तंत्र। भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वितरण करो, कीर्तन करो, जप करो, तप करो और सेवा करो, सबको सुख कैसे दे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये जो पहली श्लोक बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सुख हो जाए, सब निरोग हो जाए, सब आपके भक्त बन जाए, सब आपके प्यारे हो जाए। हे नाथ सब आप। जरा मरण मोक्ष आय माँ माँ सत्य तंत्र, ये आशय लेकर यत्न करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, सेवा करो। किसी के कोई दुख हो अगर आप उसको दूर करते हो, कर सकते हो, करने की सामर्थ्य है तो उसमें पास ही मत रखो। सज्जनों ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ये दूसरों की सेवा करने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। ये मृत्यु लोग में अभी है, ये चला जाएगा फिर मिलेगा नहीं। मन की ईर्ष्या द्वेष पाखंड दिखावटी मन लोगों में छापना, ये सब की तरफ उपेक्षा। लोग बुला कहो चाहे बुरा कहो चाहे कैसे ही कहो, मन में राग द्वेष मत रहो, किसी के द्वेष न करे, किसी का बैर न करके। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सबके सबके सबके सुख हो जाए। अपनी पूरी शक्ति लगा दो, निहाल हो जाओगे, निहाल भाव बदल दिया। केवल भाव बदलने के बाद आप मामूली मनुष्य नहीं रहे, पर अभिमान ना आ जाए ये याद रखना। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है कि निराभिमानता भी अभिमान आ जाए, निराभिमानता का भी अभिमान ना आ जाए कि मैं निराभिमान हूँ, मैं अभिमान रहित हूँ, ऐसे में भी विशेषता हो जी मेरे में अभिमान नहीं है। दूसरे से अभिमान करते मैं अभिमान नहीं करता हूँ, ये निराभिमान का भी अभिमान होता है, ये भी अभिमान ना हो। अरे अपनी है चीज क्या, कृपा करें आप सोचे आपकी चीज क्या है, जिसको लेकर आप अभिमान करें, आपकी है चीज क्या, सिवाय आपके अभिमान के और कुछ अपना है नहीं। ये अभिमान करते हैं तो आपकी है चीज क्या, मूल में अपनी है नहीं कुछ भी, सब यहां मिली हुई है। आप नरंग धरंग आए थे, जन्मे थे, अरे मरोगे तो लाश भी यहीं पड़ी रहेगी। आपके पास है क्या जिसका अभिमान करते हो, ये झूठा अभिमान है। अहंकारों में थी वृथा अभिमान, ये वृथा अभिमान है। झूठा अभिमान है, अपने कभी नहीं, अपने तो भगवान है, ठाकुर जी अपने, ममे वंश, भगवान अपना अंश ममे वंश बताते हैं, प्रकृति का अंश भी नहीं है आप, साक्षात मेरा अंश है। भगवान कहते हैं ममे वंश हो जीव लोग है, जीव भूत भगवान का अंश है, भगवान के है, भगवान हमारे, हमारे केवल भगवान है और कोई हमारा नहीं है। ये शरीर भी जवाब दे देगा, कुटुंब भी जवाब दे देंगे, प्यारे से प्यारे भी कह रहे हैं बोझा हो तो हम उठा सकते हैं, भार तेरा ले रहे हैं, दुख तो तू तेरे ही, तू ही भोगेगा। सब सुबह जवाब है दुनिया की तरफ से। इस बात सबकी सेवा करो, मन सेवा की इच्छा मत रखो, वे सेवा करेंगे हमारी ऐसी इच्छा मत रखो, कामना मत रखो, परवाह नहीं है। आप निश्चिंत रहो, आप दुख नहीं पाओगे, अगर कुछ दुख पाओगे तो दुख में भी एक आनंद होगा, बीमारी में एक आनंद होगा, कष्ट में भी एक आनंद होगा, जब जलन में भीतर गए दुख में भी एक आनंद होगा, एक विचित्र आनंद आएगा। जो आनंद की सामग्री में वो सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो आपत में वो दुख सुख है, बड़ा आनंद होगा। आप निश्चित समझो, बड़ा आनंद, भगवान की कृपा है, भगवान के भरोसे है, भगवान के भरोसे है। सज्जनो, बालक होता है उसे पालन करने में माँ को तकलीफ होती है, परंतु आनंद मानती है, समझ मानती है, आनंद मानती है। इनसे बहुत बढ़कर के आनंद है भगवान की कृपा का आशय लेकर और काम करने में, चलने में, सबकी सेवा करने में, सबको सुख पहुंचाने में, सबको आनंद पहुंचाने में, सुख पहुंचाने में एक आनंद है। अपमान में, निंदा में, तिरस्कार में आनंद है, विलक्षण आनंद है। आप इसमें लग जाओ, सभी सेवा करो और हृदय से ये होगा सबके सब शुरू हो जाए। भगवान के चरणों का आश्रय ले लो और आश्रय लेकर हे नाथ हे नाथ हे नाथ, आपकी कृपा से आपकी दृष्टि में रहता हुआ आपकी मर्जी के मुताबिक सबकी सेवा करता रहो बस, और कोई कामना नहीं है। एक एक एक एक लालसा मन में धाम, एक लालसा, और कोई इच्छा नहीं, कोई विचार नहीं है। बिना इच्छा के संपूर्ण पदार्थ आवेंगे सज्जनों, ये सच्ची बात है। इच्छा मत रखो, भगवान के विधान में मस्त रहकर भगवान के चरणों का आश्रय लेकर सेवा करो। इस स्थूल शरीर की सेवा भी आपको कल्याण करने वाली, कुटुंब की सेवा भी कल्याण करने वाली, समाज की सेवा भी कल्याण करने वाली, दुनिया की सेवा भी कल्याण करने वाली, देवताओं की पक्षी पशु पक्षियों की सेवा भी कल्याण करने वाली, संपूर्ण कल्याण करने वाली हो जाएगी। एक चरण का आश्रय लेकर के, चरणों का शरण लेकर के चरने से सब गर्व आनंद मंगल हो जाएगा। एक भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो, निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निश्रोग हो जाओ, निशंक हो जाओ, शंका रहित, शोक रहित, भय रहित, उद्वेग रहित, हलचल रहित, आनंद भी आनंद, मस्त रहो, रात दिन चलते रहो। छोड़ दो भीतर से पक्षपात, छोड़ दो राग द्वेष, छोड़ दो इसको, छोड़ दो। आप देखो करके कितना आनंद है, मुफ्त में बड़ा भारी आनंद, कोई एक खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई आपके लिए उद्योग करना पड़ा नहीं, वो आप साफ उद्योग होता है। और आप निमित्त मात्र भविष्य बचान, भगवान ने अर्जुन कह दिया कि ये जितने मैं आता हूं जाई सब मेरे बारे में, निमित्त मात्र तू बन जा। सज्जो सज्जनों, एक सच्ची बात है, केवल निमित्त मात्र बन जाओ। सर्वे भवंतु सुखिनः सर्वे सन्तु, ये बात सिद्धांत ही अटल देव देंगे, मैं जमा लो, सब सुखी हो जाए, सबका हम काम करेंगे, सबकी सेवा करेंगे, इस भाव को करेंगे काम करो, महान आनंद होगा, महान आनंद होगा, महान आनंद होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। रामायण मोक्षाय मां आश्रित, ये बार बार इस बात को याद रखो, मां आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे, निमित्त मात्र बन जाओ, सब भगवान का है, सब भगवान का है, मेरा कुछ नहीं है, मैं भी मेरा नहीं, मैं कहना वाला वे मेरा नहीं, भगवान का है, बल भगवान का है, शक्ति भगवान की है, योग्यता भगवान की है, चीज चीज भगवान की है, मैं भगवान का, सब भगवान का है। पांच मास अमृत, पंचामृत, पंचामृत भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सिवाय सेवा के मेरे कोई काम ही नहीं है। अब देखो जीवन कितना पवित्र होता है, कितना एक आनंदित होता है, कितनी आपको शांति मिलती है, आपको देख कर दूसरों को शांति मिलती है, दोनों को आनंद मिलेगा, ऐसा उपकार कोई नहीं है। दुनिया का हित करने का, उपकार करने का भी इसके समान कोई तरीका नहीं है, ऐसा तरीका बढ़िया है। केवल भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करो, शरण भगवान के रहो, ये पंचामृत है, इसको हृदय में पालन करो। ये पंचामृत मिलता है, छपा हुआ मिलता है, मिलता होगा आजकल भी, ये ले लो, नहीं दो कोई जरूरत नहीं, और याद रखने के लिए लेना हो तो ले लो, नहीं तो हृदय में लिख लो, हाथ लिख लो। पांच बात है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान की वस्तुओं से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, ये पांच बात याद कर लो, हृदय में लिख लो, अमल कर लो, और मेरा कोई काम नहीं है, भगवान और भगवान काम करता हूँ। निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे, निश्चिंत रहो, चिंता मत करो। आप आ जाए, दुख आ जाए, रोटी भी न मिले, कपड़ा भी न मिले, मकान भी न मिले, ऐसे आप आ जाए उसमें भी प्रसन्न रहो। मन प्रसाद सो में तो मौन मात्र विग्रह, भगवद गीता के सतवें अध्याय में भगवान ने लिखा है, ये बड़ी भारी तपस्या है। मन को प्रसन्न रखा, हरदम प्रसन्न रहना, हरदम चलते फिरते भी प्रसन्न रहे, हरदम आपत में प्रसन्न रहे, सुख में प्रसन्न, दुख में प्रसन्न, जो परिस्थिति आ जाए स्वतः भगवान की मिली हुई, उस प्रसन्न उस परिस्थिति में प्रसन्न रहते हुए भगवान का काम करो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भजन करो। यहाँ भागवत सुनो, वो भी भगवान की कृपा है, बड़ी भारी कृपा है। अच्छे अच्छे संतों का, महात्माओं का संवाद, विदुर जी जैसे महापुरुष, धृतराष्ट्र केवल उसे कल्याण करने के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं, किंचित मात्र स्वार्थ नहीं, ऐसे स्वार्थ के त्यागी अच्छे अच्छे महात्माओं के वचन आपको सुनने को मिलेंगे। भागवत को सुनना और ये इसका काम में लाना और भगवान का काम करना, इसमें रात दिन लग जाओ, यही मेरी प्रार्थना है। सबसे हृदय से भगवान के चरणों में लग जाओ, बस जीवन सबका सब आपका शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, प्रभु के चरणों में उसे शरण कर रहे हो, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो। मैं भगवान का हूँ, भगवान के दरबार में रहता हूँ, भगवान का काम करता हूँ, भगवान का प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, और मेरा कोई काम नहीं है, अपने आप को बदल दिया, हृदय से बदल दिया कि भगवान का हूँ। श्याम रामचंद्र की जय, नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 17 नवंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम।